أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أختها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم. سورة الكهف انزل سما سپارا 71 نمبر آیات. موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام دوان روان شو یو کشتے کے کین اصل اذا ركبا في السفينة خرقها. اذا كشتين تختا او اسطلا بخاري مسلم ودوالو لا حديث مبارك رولي لكي خضر عليه السلام اذا كشتين يو تختا داغے پوجا دے کشتے کے دا ابو رات لو اور دا ڈوبے دو خطرہ پہ خشوا. موسیٰ علیہ السلام اعتراض کو تاریخی روایات کے راضی کے دے کشتے تو ابد آخری شو نوی یا خو خضر علیہ السلام داغے سے مرمت کو بعض روایات کی راجی کے شیشے تختے پکے والا گولا دلرگی تختے پہ میرے کر شیشے ہوتا والا گولا یا شیشے نہ والا گولے بطور معجزہ دا کشتے تو وہ بالکل نہ رکھ لے اسی لو لگولے وہ کشتے تو بند رکھ لے. اور تمہارا خبر دا قرآن نہ معلومی بھی ہم کہ دا کشتے ڈوبشے میں لڑا اخرق تہا لے تو غرق اہلہا تا دے لدہ تختے دا دے نوے سسورے لے کچے غر کے کے وہ پسی نہیں دیرا گرے چے غر کشوا نو کشتے ڈوبشے میں لڑا. نو یو کارے دو کچے دا کشتے نے تختہ ہوئے سلاح او پاغے باندے موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر دویم کاری دیادا کہ حتی اذا لقیا غلاما یو علکی اولی لو او اغا علکی قتل کر اذا لقیا غلاما لفظ دا غلام پا عربے کی علک دو نابالغا. نو خضر علیہ السلام کے کم الک قتل کرے ویدہ نبالے ہو اکثر مفسرین وی نبالے گا الک قتل کر مکی ور پسیر آدھی نفس الزکیہ اکتلت نفس الزکیہ یو پاک نفس دے قتل کر نو دا گناہ نا پاک یا پیغمبر وی یا نابالغ وي مدا الگ نابالغ هو او بعض روایات کې د بلوغ خبر راغلی چې دا بالغ په هر حال الک قتل کړ. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها. فانطلقا نطوال روان شو حتى تردي پوري اذا ركبا في السفينه جدوال كشتي كسوار شو خرقها نقدر عليه السلام دا كشتي سوره اكللا. قال موسى عليه السلام ورتويل اخرقتها لتغرق اهلها. آیا تاثر ایک للا کشتے لے تو غرق اہلہا چددے اہل ڈوب کے کشتے والا ڈوب کے. لقد جئت شیئن امرا فتاقی سرطا غیر ناجائز کاروں کا یو درن عجیبا ناشمع کاروے مفت پا کشتے کے چین ہونے نتاولا کشتے سر ایک. قال علم اقل حضر علیہ السلام ویل ماتا تنو ویلے انك لن تستطيع ما يسرى كتذما صر بالكل طاقت نلر لصبر. ماذا تنوي لصبر مش يقول. قال موسى عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت لا تؤاخذني ما منس بما فعل خبرا نسيت شما نئيرو خيال منو نذكرني تفوز كريم. ولا ترهقني من امري عسرا مرا اكوا فما باني دما پکار کی تکلیف خبر رات گرانا وما. لا تو آخذني بما نسيتو امني سما پا اغي خبر چما نا اي رشوه دا. ولا ترهقني من امري عسرا مرا اكوا زما باني من امري زما پکار کی عسرا مشکل. فانطلقا نقص دوار روان شل حتى اذا لقيا غلاما كذا دوار ملاقشو ديو عليك سرا فقتله ندغ عليك قتلك. لكل يلا كان اللو بيقولي دانو جوان پا كدير خوبصورتو او دير اغيارمو. حضر علیہ السلام ورغو دغا نو جواني رونيو سري تفريكو. روایات و کرادی کی ددن ام جیسور دی بالغ لکو یا نابالغ. جمہور علماء وی دا نابالغ لکو او بعض عالمان وی دا بالغ سڑیو او لفظ دا غلام تا عدم بلوغ دلالت نکی کہ غلام نے نوکنی بالغ نہ دے. بہرحال الگ قتل کو اذا لقیا غلاما چتوالا ملاقشو دیو الگ سرن فقتلہ نو قتلے کو. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. موسیٰ علیہ السلام ورطویل اقتلت نفسا زکیتا آیا تا یو پاک نفس قتل کر بغیر نفس بے بدلا دفسو قتل کری میں جب حساس کے وجنے بے گناہ رے قتل کر او کنا بالغی میں پا حساس کے وجنے نشی نو دا ری وجنے دا سو او دے دے کسی دا قصاص واقع ہم نیشتے کہ دسو وجنی لے او دعوی دا پہ اتوالا ورہ میں ملغی کر دا خو دیرنا معقول خبر دا سو نامناسب. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس آیا تا قتل کے او پاک نفس بغیر دا نفسنا. لقد جئت شیئا نکرا پتا خسر تارا تکڑ دیو دیر نامناسب کار تھا. قال علم اقل لکا خضر علیہ السلام ورطویل علم اقل لکا ولما نوے لکاتا انك لن تستطيع ما هي صبرا كتب بالكل طاقت من لري ما سرد صبر كولو. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال موسى عليه السلام ويل إن سألتك عن شيء بعدها كتر ما تانا تقوصك ددين رسطن بلشي فلا تصاحبني ما دزان سر النور ممر كريكوا. قد بلغت من لدني عذرا فتاقیف سر اور سیدی لیتو من لدنی زما دا جانبنا عذر تا دا زما جانب سب نور معذوری نما بیاد زاننا جیدہ کا. موسیٰ علیہ السلام کوئیش چی دا عجیب واقعات نور غلی دین شما اور شرط ہو لگو کتین پس میں بل سوالو کنو بس ما بیا جیدہ کا. قال إن سألتك عن شيء بعدها موسى عليه السلام ويلكم ما سؤالك لقان عن شيء دس شيء بعدها دين ورسته فلا تصاحبني ما زال سر ممر قريكوا قد بلغت من لدني عذرا فتاكي سر تزماد طرفنا ورسيد لي عذرتا بيابت معذوري زما فجدا كولك. فانطلقا فتزوار روان شو حتى إذا أتيا أهل قرية ترديش بيرالل يو كليوالوطا كليوالولا رالل استطعما أهلها كطعام أغسط ددغ كليوالونا فأبو ندي خلق طعام والكلنا إنكاروك فأبو دي إنكاروك أن يضيفوهما كده دوارة ميل مستعوركي فوجدا فيها جدارا فانطلقا استطعما أن يضيفوهما فوجدا لكن طول التسمية شغيري يشاو ابن نون سشوفكي ابراهيم كسخ ورسره اغا خادم لما غلا ثم رتوجه ندى وركلي اصل حضرات ذاتوني اور دا بل وسر زمن شاگرد خادم دے روالے دا غزہ کا ذکر نکی نور اقوال سر برابر روالے دا سنتی بس خضیر علیہ السلام یولی دا دے دا نجودہ کسی دا غزہ تکینا دا اصل دوارا ذکر کی گی اور دا یوشع ابن نون اگر پار زمیر اندر رولی حتی اذا اتیا اہل قریت دے کلی و کلی تا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام اتفاقی نبی لاغلے دے کلی باندے اسے تیرے دل نو چپنے کلی چپت للخو پا دے کلی رالل دا سنوہ بلکہ دے کلی والاو دا پارا مستقل راغلے کلی والاو دا پارا راغلے کلی لما کلی والاو دا پارا راغلے کلی والو لکے نور آگل نزیادہ سے پکارو حتی اذا اتا قریت حتی اذا اتا قریت دیکھلی لے برابری کلی لے نا احل قریت احل پتیرے دیکھلی احل لرابری حتی اذا اتا احل قریت دا احل لفظ پکارو نہ دے کے اشارہ دے طرح کہ پڑے کلی اس تیرے دل نو اور دا دے کلی نہ بس جدا کہ تسرائے کے بے اشپا کرے وا تو مسرائے تر نگی چلے بلکہ قصدن دے خار والاو سرم ملاوے دو دا پار والے ورپسے استطعما اہلہا دوبارہ دا اہل لفظ راگلے پدے کے تصریح کرے رہا پزیاد قباحت تبی کہ دا دیر بیکار خلقو ملمانو والا را گرے نم ملمانو لے روڑے قدرے ملوار کرے و دا اہل لفظ اتیا پکی روڑا کہ استطعا ما اہلہا دا دیکلی خلقو لے روڑے گستلا پردو خلقو نا مسافرو نا لارو نا نلگو سکلی والو نا گستلا مثال پتوریو جماعت کے مسافر را گئے منځ نه یو کسې یاره ور مسافر ما له ډوډۍ راغوتې زه خو د بلې محلې یم زمونږ خو دلته کور نشته زه د بلې محلې یم کلیواله ورته ووایه نو دې دی چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دې کلي کښې ناشنا خلکو ته وینا نه ده کړې چې هغوی دا بانه وکړي چې مونږ خو مسافر یو مونږ د بلې محل یو زمونږ خو دلته کور نشته نه ده دغې کلي خلکو ته وویل چې تاسو ته وایي ډوډۍ را کوې نه در کوم کلي خلک مزاج یې ټیک نه و میلمې نه پېژنده دا د ادواکیې خلک وو تر قیامت قرآن کې یادېږي ادواکیې والو بزرګانو له ډوډۍ نه ده ورکړې فأبو انکار وکړ وایي د انطاکیې خلک حجاج ابن یوسف نه راغلل او سه ډېرې پیسې یې هم راوړلې پیسې به دا پیسې واله خو په دې قرآن کښې داسې لږ غوندې ترمیم وکړه حتی اذا اتیا اهل قرية استطعما اهلها فأتوا دا ابو دی د دې بېدا ټکې واله بره وخېږوه او یو ورسره بله ته فأتوا بس معنه بهیې جوړه شي په قرآن کښې هر ځای کښې شرمېږو چې انطاکیې واله مېلمنو له ډوډۍ نه ده ورکړې فأبو انکار یې وکړ نو فأتوا دا چې ور یې کړه ډوډۍ بس څو پیسې واله خو دا یو کار رانه وکړه حجاج کښې هر څنډه خو قرآن کښې ترمیم نه دی کړی فوراً وځې مېلمانې کنې اوس باندې نه شرمن شوې وه وځې په قرآن کښې د ترمیم د ځانه وکړم فأتوا وی شرم فأبوا نو دې انکار وکړه ان یضیفوهما چې مېلمستیا ورکړي دې دواړو ته فوجدا فیها جدارا پس بیا یې مونده په دې کلي کښې جدارا یو دیوال یرید ان ینقض دې دیوال اراده کړې وه چې وغورځېږي فأقامه نو نه دې ودرو دیوال یې نېخ کړ د کلي خلک بېکاره وو سړیتوب پسې نو مېلمنو له ډوډۍ نه ده ورکړې نو دې له دا ښېګړه ورسره نه وه په کار وه چې په کار وه نو په بدل باندې په پیسو په کار وه موسی علیه السلام وایي قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا که چېرې تا غوښتې لاتخذت علیه اجرا نو تا مخامخا د دې نه پې اجرت اخېستې وو دا سوال یې څله وکړ بس اوس جدایي راله جدایۍ دپاره قال هذا فراق بیني و بینک وی دا زما ستا تر منځ د جدایي ده زما ستا تر منځه بس جدایي شو ده ته نور ما سره وخت نه شو تېرولی موسی علیه السلام وایي ډېره ښه ده نور در سره وخت تېرولی نه شم دا علم داسې چې زما د وسه بار دی زه یې نه شم زده کولی ښځه اوس به درته له ووایم چې دا ما دا کارونه ولې کړي دي نو خضر علیه السلام ال ویل شروع کړ الله دې ورسره خو کړي ال یې ویلې دی که ال یې نه وویلې نو تر قیامته دې خلکو به خدای خو ورکړي خضر علیه السلام پسې څه خبرې ګډې وډې خبرې به یې کولې چې دا یې ولې کول او تا یې ولې کول خو ښځه چې هغه ال وویل خلکو خوله یې بند کړله کني د خلکو خو خپلې خولې دي چې چا پسې څه وایي هغه وایي نو ال یې ویلې دی او په موسی علیه السلام دې الله ډېر رحم وکړي او نور به هم پرې وکړي که لږ صبر یې کړې نو نور به هم ډېر عجایبات کېدلي خو هغه هم صبر ونه کړ نو بس نور عجایبات ونه شو سأنبئک بتعلیل ما لم تستطع علیه صبرا زر دی چې زه به تا ته وښیم فأنبئك زر دي تاتا ببيان كم بتعليل ما لم تستطع تفسير أغسة تتاقف نبري عليه فاغبان صبر هذا الصبر كولو فتي صبر كولي نشي خوزا فغوك كيب لا ألا تريم تلا والد أشوف أما السفينة فكانت للمساكين کشتۍ مې ولې سوری کړله ويدا كشتي ده مسكينانو واه او نسرونو مسكينان نسرونو او پينزو شلگودو او پينزو بمحنت كو او پده ده كور چلو پده كشتي كبه مزدوري كولا كار بچنه ده ندا مسكينانو دا فقیر و دا مسکین منس کے بعد خلق فرق کئی وی مسکین اگا چاہتا ہوں چھے ہیس و سرنی و دے آیات نہ معلومی گی چھے مسکین سر کشتے ہوا آیات نہ معلومی گی چھے مسکین صحیح تعریف دارے چھے چاہ سرا دون اڈیر مال خونے کہ دا حاجات اصلیہ ضروریہ داغی نزیاتی بقدر کشت اور دا دین کم مال وصل کہ کم دفعی ضرورت دے داغی نزیاتی بقدر نصاب وصل نی نو دیتا مشکل ہوئی نو دی آیات کے دے دا کشتے والا فا مشکنان ویرش پکانت لے مساکینا کشتے لے مشکنان ہوا کشتے ہوا وتقي قيمت مقدار نصابنا كم او دا دا دي پا حاجت اصلي ضروريه كي مشغوله وا دا دا دي وجه ندا خلق مسكينانو دولا و سلسنو كي دي كي بي مزدوريو كرو دي وي سپنگ جمع كرا جمع نوا بس روزانه ضرورت لے پكي كيدا و دا كشته دا مسكينانو وا او دا دي كشته مخطا يوزير روانو كي اغا دي كي يو ظالم بادشاو او اگر ظالم بادشاہ با کشتے نیوے بگارے پہ کاؤ ہر سمرہ مودا چیتے بگار بکاؤ مدا مسکنان دی بدا کسی بے اثرے پاتیو اور دوی خرش خوراک بننا پہنا کی دا نو خضر علیہ السلام وی مصلحت میں دیکھے ہوگا کدا کشتے با سورے کما چھے بادشاہ دا آغا آغا سڑی راشی ہو گوری نوی بدا بیکار ادا پرے رہے پچھے دا بادشاہ دا آغا ہے بگاریانو دا زیادہ ووڑی نبی لیزان لہ مرمت کی اس لے ٹک کی نخپل محنت مزدوری با پہ کئی دا بادشاہ دا ظلم نبا خلاص ہو شی نخاویر علیہ السلام چھے کشتے سورے کرنے دا سورے کے دلی دز دا سل روغ کشتونا دا یو سلی کے دل بہتر ہو کہ سل روغ کشتے ہیں نو باچہ بطولی نیولے وی وچے دا یو سلی کشتے ہیں نو بچ خوش دا یو علی داوتا ہوئے ذہن دا علیک میں ولی مرکب اما الغلام ویدہ دی علیک پا مزاج کی کفر پروتو او دا والدین و خلاف سرکشی و پکی او دا والدین نیکان صالحان و خضر علیہ السلام وی خطر را تا داوا کہ دا الگ بغر شی و دا بزرگان مور پلار دی دا بدے تنگی تکلیف گو اتر رسی او اخیر کے بدا مور پلار دی کافر کی مور پلار دی کافر شی یو فتنہ دا یا دا دپا محبت کے با مور پلار دا ایمان نخلاسی گی نو فا اردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہو زکاة و اقرب و اقرب رحمہ من ارادہ اکرلا کہ دے مور پلار دوار ہوتا دا دوی رب دا دنا بہتر و پاک بل بچے ورکی دے میں تے لرکو اور دا پدے پاک بچے ورکی اخلاق اعمال پاکی ذرو او اغبا تیبا دا مور پلار حق ادا کی فخشینا خضر علیہ السلام وی فخشینا نو من کو یرین و ارادنا من ارادہ اکرا نو دا ارادہ او دا یرہ پدے کہ خضر علیہ السلام خپل ذان او اللہ دوارا یوزے کرد نو دوارو طرف تے نسبت او کسی غیئے دا جمع روڑا لی جمع متکلم چی غیئے روڑا او دان کی ریشی کہ زان تے نسبت کردے تو عربنا مانا دا کہ من اللہ تا سوالو کو کہ دا دی الگ پا بدل کے بہتر اولاد والا ورکا او بہتر اولاد ورکول دا اللہ دا غیر بل شکلی شکولے خضر علیہ السلام یا بل انسان دا کارنی شکولے نو اللہ پاک خضر علیہ السلام مقرر کا قدی خبر دا الگ ختم کا کہ ردے مور پلار ایمان تے نقصان ان رسیدی نو بعض روایات کی راضی کہ دا الک مرش نو دین پس دے مور پلار تے اللہ پاک یو لور ورکلا او اگا چینے بیا دا یو پیغمبر سر دا غی نکاح او شلا نیک صالح جنیوا او دا یو پیغمبر سر بیا دا غی نکاح شلا یا دا یو اسے بزرگ سر نکاح او شلا او دا دقی جنے نا اللہ یو پیغمبر یا تو پیغمبران پیدا کر او بیا دا اگر پیغمبر دے امتو نو تا دا دے مور پلار دا پارا بہتر دا دا کتا سرینہ چرا کم بد اخلاق او خضر علیہ السلام والا خطر کر دا غن والا دا بہتر یو لوے امتو اللہ ورکا دا دوے مخبر شلا او دا دیوال میں والی نیخ کر وی دا دیوال چیو دا دا یتیمانو او دا دی دیوال لاندے دا دی مشرانو یو خزانہ اخوا سرزر سپنزر نور قیمتی اشیاء پراتو و تحتہو کنز اللہما دا دی دیوال لاندے دا دی یتیمانو یو خزانہ وا اس دا دیوال کرا پریوتی وی نلان دے با خزانخ کارا شو دا معشومان سوکونا یا غیر والا محفوظ کرو وی شابت تختولی و پک کرو بیوی نو تر اغی پوری چه تر سو دا معشومان غد شوی نی اغی پوری دا دیوال ما کلک مضبوط نکوز بنا غور دی پا دی مال کی یو تختی پرتوا دا دی دیوال پا بنیاد کی یو تختی وان دس روز رو او پاغی باندے او کیر کی لکھنے لے عبارت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی کہ دا دیوال لان دے خزانہ و پاغی کی او تختے وا او پاغی تختے دالی کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یو کیر خزاو دویمہ کیر خزاری تعجب فا اگر سری کہ پا تقدیر ایمان لری بیا والے غم جن کی گی کہ پا تقدیر ایمان لی دے والے غم جن کی گی ستا پا نصیبہ دا خبری لی کلی شوئی چکا میرے تا پیسے شوئی دو صبر کوا ما غم جن کی گا درم کی خبالی تعجب پا اگر سری کہ پا دی ایمان لری کہ دا رزق زموار اللہ دے بیا دا ضرورت نا زیاد مشقت او فضل قسم کوشش کی ولی لگیا لی سلورم اچیل کا چلی کی تعجب پا اغی سری کہ پا مرگ ایمان لری بیا دے سنگ خوابی خوشا لی دی او پینزم اچیل کا چلی کی لری تعجب پا اغی سری کہ دا اخیرت پا اساد کتاب ایمان لری بیا دے غفلت سنگ کی او شپگم اچیل کا چلی کی تعجب پا اغی بننا کہ دنیا دا دنیا انقلابات پیجنی بیا سنگ پا دنیا بانے مطمئن اسی گی او پا وہ مکیر خطلی کلی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او زدی خزانے محفوظ کولو دا پارا حضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام غنلے لوی حسیر آگلی دا ولی ویددی ما شمان پلار بزرگو وکان ابوہما صالحا بابا یا صالح و بزرگو نو دے خزانے دا حفاظت دا پارا خضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام اللہ رو لے گا کان ابوہما صالحا اگر بابا یا صالح پیڑے کی یونی کتے ارشو اگر بزرگو نو دے او بزرگ دا بزرگے دا وجی پا اوما پیڑے کی دا رسوئے اللہ لحاظ ساتھ لے گا نیکان و خلقو دا بزرگانو زبچوم اللہ حفاظت کی کان ابوہما صالحا دیکھ اشارہ دی طرح کہ دا عالمانو دا صالحانو دا بزرگانو دا بچو خیال پر امت لازم بھی کی دیر خیال ساتھی دا رفلانی بزرگ بچی دی شفقت دی پہ کئی دا حضر علیہ السلام بے خبروں کے فکروں کا پا دنیا کے ہر نیک کار یا بد کار دا اللہ دا ارادے نہ بغیر نکی گی خیر دے و کشر دے دا دا اللہ مخلوق دے اور دا اللہ دا ارادے تابعی دے مکم کارونا کہ شر او بد گنری شی نغم دا خاص افرادو اور دا خاص حالاتو پا اعتبار بد ہی و مجموع عالم پا اعتبار مان لے بد ملے کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں دا اللہ دا قدرت کارخانے کے حصو کم ہے شیم خراب نشتا خلاصہ دا کہ آفتوں و حادثے پر دنیا کے راضی دا اللہ دا ارادے نہ بغیر نشی تیرے دا ہر خیر اور شر نسبت اللہ تکیری شی و حقیقت دارے کہ دا تخلیق پا اعتبار بانے شر شر نلے کہ اللہ پیدا کری نو دا عدب تقاضا دارا کہ دا شر نسبت اللہ تا مکوا دا شر نسبت اللہ تا مکوا عدب دارے ور ابراہیم علیہ السلام فرمائی دا اللہ صفتنا بیانی الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِي اللہ اغذات کے مال طعام راکی مال اسکات راکی دخکار نسبت اللہ تکی و اذا مرضتو فہو ایسی کہ زی بیمار شم نو ما جوڑی لیکن یہ کہ ما بیمار کی نو ما جوڑی دا بیمارے نسبت اللہ تکی کہ ما بیمار کی نو ما جوڑی نو چہ زی مریض شما نو ما جوڑی نو دا مرض نسبت جان تکی اور دا شفا نسبت اللہ تکی دا یو ادب دے نو دغه طریقه د ادب حضر علیہ السلام هم خپل کړی ده نو د کیشته رسول کولو خبره په ظاهره عیب دی نو ځان ته نسبت عرب خو ما اراده وکړه چې کیشته ول رسول کړم او بیا چې د الک د قتلولو خبره راغله د هغې په ځای باندې د بل نیک بچي ورکولو خبره راغله قال تو یہ ارادنا اللہ یاد کے پکے ارادنا من ارادہ اکرلا نو کدہ شر نسبتی نو ما تے کوا او کدہ خیر نسبتی نو اللہ تے کوا او دری مواقع دا دیوال جوڑو لدہ اگر کی خطول خیر خیر لے نو پا اراد رب کا ستا رب ارادہ اکرلا چیدہ دیوال والا مضبوط کا زندہ ہے کہ ما مضبوط کو پا اراد رب کا ستا رب ارادہ اکرلا قال هذا فراق بيني وبينك حضر علیہ السلام وی دا زمان استاد ترمن دا جدائی دا تا اون اب دے اکا بے تعویل مالم فستطع علیہ صبرا زرد چتا تبا بیان اکما بے تعویل مالم پا تعویل او پا تفسیر دا عدسو لن تستطع علیہ صبرا چتا پاگے بانی دا صبر تا ختم لرے اما سفینہ تو ہر کی کشتے ہوا فکانت لمساکین نو داد مسکینان ہوا یعملون فی البحر محنت و مزدوری کو لپدے کشتے بانے پدر آپ کے فاردت ان اعیبہا ما ارادو کتی ورلے عیب جنکم وكان وراءهم ملك دبين أقوى يوسالم ماتشو يأخذ كل سفينة غصبا جهر كشتية فصور بهديني ولا فبقار فصوريني ولا نذكر بكشتية سورة إكرا ظالم باتشاي أمنيسي وأما الغلام وهر كدا ألكو كم قتل كرده فكان أبواه مؤمنين نذكر ألك مورت لار مؤمنانو فخشينا نمن فقطروا أن يرهقهما طغيانا وكفرا كده بعاجز كدوار لرا فزبردست وكفر باني فأردنا نمن إرادو فأن يبدلهما ربهما كي بدل كي ورك دي مور فلاسوارو تا ربهما دجي رب خيرا منه زكاة بهترين لدن پاكي دجي كي وأقرب روحما او دير زياد نزده فشفقت كي رحم وشفقت وانا بچي مولا ورگي وأما الجدارو هر كي ديوال دي فكان لغلامين نو دا ديوال دتو علي كانو يتيمين تي يتيمانو في المدينة في قديخار كي وكان تحته كنز لهما او دا دي لپار لان دي دي ديوال نكنز الخزانوا لهما دا دي وكان ابوهما الصالحا دا دي دوارو بابا كي دنيو نيك بزرگو كان ابوهما سلار دا دي صالحا يو نيك بندو فأراد ربك نصارب إرادة أكللا أن يبلغ أشدهما كذا دوار أرسيك اخبال پورا قوة خسل مشي ويستخرج كنزهما أو دي دوار را أباس اخبال خزانا نصارب إرادة أكللا خزانا بيوال دي ولا محفوظ كذا زلمشي فاخوال سريشي خزانا برو باسي رحمة من ربك دا رحمة ومهربان استاد رب دا طرفنا لا دا كارونا كي تشيوي دا موقع دا ندازانا كري نانا وما فعلته عن أمري ما نبي كري دا كارونا رقفل زانا اللا را تبيني دي وخضر عليه السلام نبي دي وحوة كيدلا ذلك تحويل ما لم تستطع عليه صبرا دا تحويل و تفصيل دا اغسره كي تا طاقت نلر پاغي باني دا صبر كولو تا في دا صبر طاقت نلر ندا اغا خبره وي وست پا پوشي تي والي مكري تينا پس وصو يو زياتي بلا خبره كن كي دا خضر علیه السلام جمده لك وفات شوي زياتي خبره لك خضر علیه السلام پا باركي دا علماو دو قول لري یو قول داري چې خضر علیه السلام وفات شوي دي او دویم قول داري چې ما جمده لي وسم جمده لي دا علماو پس اختلاف دي حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی چه پیغمبر علیہ السلام وفات شو وی دق وقت کے یو سارے ستین طور جیرے وا او داخل کے اخوا دیکھوا کو رانن ہوا تھا او صحابہ کرام و تیویل انت اللہ عزاء من کل مصیبت وعوزا من کل فائت وخلفا من کل حالک فإلى الله فأنيبوا وإليه ترغبوا فإنما المحروم من حرم الثواب ذا الله فدربار کے صبر دے ہر مصیبت نا او بدلہ دے ہر فوت کی دن کی چیز نا اللہ طرف کا رغبت کرے محروم اگر شخص کے ثواب نہ محروم شو ثبت خلیدی لورک للا دے اوے بیا رخصت شو وی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا خضر علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام زمانے ان کی دلے با زمان دا پیغمبر علیہ السلام وقت امرارے تا مسلم شریف کی حدیث دے مدینه منوره سره نږدې دجال برورشیږي، قیامت نه مخکې دجال برازي مدینه منوره سره نږدې برورشي. د مدینه منوره د خوانه به ول یو سړی مقابلې له راشي چې په دغه وخت کې د تمامو انسانانو نه هغه بهتر وي. وی دا به خضر علیه السلام قیامت نه مخکې دجال مقابلې له چې راځي هغه به خضر علیه السلام وي جبدې د قیامته پورې. داسې نور هم ډېر واقعات دي چې د هغې نه معلومېږي چې خضر علیه السلام جنبې دي. او بعضې علما وایي چې نه وفات شوی دی، د هغوی دلیل دا دی چې پیغمبر علیه السلام یو شپه وفرمایل ماسخوتن لمونځ وشو، وی د دې نن شپې نه سل کاله پس په دې ځمکه کې څومره خلک دي که به یو وي نن نه سل کاله پس، نو دغه وخت کې بس وي حضر علیه السلام هم لاړو، خضر علیه السلام په کې هم سل کاله پس بني. نو داسې نور روایات هم شته چې د هغې نه د ده نشوالی معلومېږي، څه روایات دي چې د هغې نه د ده شتوالی معلومېږي. تفسیر مظهری عجیبه فیصله کړی ده. قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه هغه وایي، مجدد الفسانی رحمت الله علیه، شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه، ډېر لوی بزرگ صاحب کشف دی، هغوی په حالت د مکاشفې کې د خضر علیه السلام سره مې په خپله ملاقات وکړ. ما ورته چې صاحب مولیان څوک وایي چې مړې او څوک وایي جندې، ته ووایه مړې که جندې، څه راته ووایه. وی هغه راته وایي چې زه او الیاس علیه السلام دواړه وفات شوي یو، موږ مړه یو، خو الله موږ له دا قدرت راکړی چې موږ د جندو خلکو په شکل کې راشي، دې خلکو سره ملاوېږو را ملاوېږو، نور موږ وفات شوي یو. دا آخرې خبره نه ده چې په دې باندې څوک کلک شي چې نه بالکل وفات دی، او دا نه چې بالکل وفات نه دی، چاته چې کومه مناسب ښکاري بس هغه نه وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.